Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan beşincisi, şeytanın hile ve tuzaklarından biri de kardeşlerim, batıl ve saçma sözler, birbiriyle çelişen hayal ve vehimlerdir. Ki bunlar zihinlerin süprüntüsü ve fikirlerin kırıntısı durumundadır. Böyle batıl söz ve düşüncelere ancak kalpleri hayretler ve karanlıklar içinde bulunanlar yer verirler. Böyleleri hakkı batıldan, hayatı sevaptan, doğrudan ayırt edemezler. Allah'ım bizi vasat olmakta bırak. Kardeşlerim, bunlar şüphe dalgaları ve hayalat bulutları içinde birbiriyle çarpışıp dururlar. Böyle şüphe, hayal ve vehimleri oradan buraya taşıyan da kıylu kaldan, yani böyle söylemiş filan şöyle dedi gibi lakırtılardan başka bir şey değildir. Bir dedikodu ve çekişmedir, sürer gider. Dayanılacak ve güvenilecek bir bilgi ve inanca ulaştırıcı bir durum söz konusu değildir. Sadece saçma sapan sözler ve bir takım aldatmacalar vardır ortada. Nitekim Rabbimizin dediği gibi, böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanları düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirine saçma ve yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları o uydurdukları şeylerle baş başa bırak diyor. Enam 112. İşte bu duruma düştükleri için Allah'ın kitabı Kur'an'ı arkalarına atmışlar da onunla ciddi bir şekilde ilgileri bulunmamaktadır. Bu yüzden ağızlarından çıkan lakırtılar iddialarının aksine Kur'an'a ve hakikate uygun düşmemektedir. Onlar kendiliklerinden batıl ve münker ve yalan şeyler söylemekte, şek ve şüpheler içinde yuvarlanıp gitmektedirler. Bitmez tükenmez hayretler, şaşkınlıklar içinde şeytanlardan gelen fısıltılara kulak asıp sapıtmışlar. Hakem olarak Kur'an'a müracaat edecekleri yerde öncekilerin dedikodularına kulak asar bir hale gelmişlerdir. Bunları değişmez ölçüler sanıp ilim ve diyanet ehliyle cidal ve husumet ederler. Kesin delili bırakıp heva ve hevesine uymuş ve bu yüzden nicelerini de sapıtmış kimselerin peşinden gidip dosdoğru yolu kaybederler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü Oh. Allah